Un veac de singurătate, pista 24. Această bruscă umanizare nu schimbă însă nici de cum atitudinea profesională. În fața odăii lui Melchiade, care fusese din nou încuiată cu lacătul, Santa Sofia de la Piedad făcu o ultimă încercare. A trecut mai bine de un secol de când nu mai locuiește nimeni în odaia aceasta, zise ea. Ofițerul puse să o deschidă, o parcurse cu fascicolul lanternei. Aureliano Segundo și Santa Sofia de la Piedad zăriră ochii de maura lui José Aureliano Segundo în clipa în care chipul lui fu luminat de lanternă și atunci înțeleseră că în clipa aceea luase sfârșit o spaimă și începea alta, care nu-și va găsi potolire decât în resemnare. Dar ofițerul continuă să inspecteze odaia cu ajutorul lanternei și nu arătă nici cel mai mic semn de interes până când descoperi cele 62 de oale de noapte așezate una peste alta în dulapuri. Făcu atunci lumină. José Arcadio Segundo ședea pe marginea patului de campanie, gata de plecare, mai solemn și mai visător ca oricând. Înfunse în șirau etajerele cu cărțile descusute, cu sulurile de pergament și masa de lucru, curată și bine rânduită, cu geamnela încă proaspătă în călimări, în aer fiind aceeași puritate, aceeași limpezime, același privilegiu față de praf și distrugere pe care îl cunoscuse Aureliano Segundo în copilăria sa și pe care numai colonelul Aureliano Buendia nu l-a putut observa. Însă ofițerul nu se interesă decât de oalele de noapte. Câte persoane trăiesc sub acoperișul acesta? Întrebă el. 5. Ofițerul rămase firește fără să înțeleagă. Privirea îi se opri asupra zonei în care Aureliano Segundo și Santa Sofia de la Piedad continuau să-l vadă pe José Arcadio Segundo, iar acesta din urmă își dădu seama și el că ofițerul îl fixa fără să-l vadă. Apoi stinse lumina și închise ușa după el. Auzindu-l vorbindu-le soldaților, Aureliano Segundo înțelese că tânărul militar văzuse odaia cu aceeași ochi ca și odinioară colonelul Aureliano Buendia. Este adevărat că nimeni nu a mai locuit în această odaie de cel puțin un secol, le spuse ofițerul soldaților. Trebuie să se fi prăsit chiar și șerpi. După ce ușa se închise la loc, José Arcadio Segundo a avut certitudinea că războiul său se terminase. Cu mulți ani înainte, colonelul Aureliano Buendia îi vorbise despre vraja războiului și încercase să-i o dovedească prin nenumărate exemple luate din propria sa experiență. Îl crezuse. Dar în noaptea aceasta, când militarii îl priviseră fără să-l vadă în timp ce el se gânda la încordarea din ultimele luni, la mizeria din închisoare, la panica din gară, la trenul încărcat cu morți, José Arcadio Segundo ajunse la concluzia că ruda sa, colonelul Aureliano Buendia, nu fusese decât un cabotin sau un imbecil. Nu înțelegea de ce i-au trebuit atâtea cuvinte pentru a explica ce simți în război, când un singur cuvânt putea să fie de ajuns. Frică! În odaia lui Melchiade, în schimb, ocrotit de lumina supranaturală, de zgomotul ploii, de senzația de a fi invizibil, găsi liniștea pe care nu o cunoscuse nicio singură clipă din viața sa de până atunci. Și singura teamă care mai stăruia în el era cea de a nu fi îngropat de viu. Se destăinui Santei Maria de la Piedad, care îi aducea mâncarea în fiecare zi, iar ea îi făgădui că va face totul pentru a rămâne în viață până peste puterile ei, pentru a se asigura că nu va fi îngropat decât mort. Eliberat de orice teamă, José Arcadio Segundo se consacra atunci cititului și recititului pergamentelor lui Melchiade, având cu atât mai multă plăcere cu cât le înțelegea mai puțin. Se obișnui cu zgomotul ploii, care după 2 luni devenise o nouă formă a liniștii. Singurătatea lui nu mai era tulburată decât de intrările și ieșirile Santei Sofia de la Piedad. Astfel, că o rugă să-i lase mâncarea pe polița ferestrei și să pună lacătul la ușă. Restul familiei uită de el, chiar și Fernanda, care nu văzu niciun inconvenient în a-l lăsa acolo, după ce aflase că militarii îl priviseră fără să-l vadă. După 6 luni petrecute în această ascunzătoare, armata părăsind Macondo, Aureliano Segundo se duse să scoată lacătul, căutând pe cineva cu care să stea la taifas, așteptând ca ploaia să înceteze. De îndată ce deschise ușa, Aureliano fu izbit de mirosul pestilențial al oalelor de noapte așezate pe jos și fiecare dintre ele fusese folosită de mai multe ori. José Arcadio Segundo, căruia îi căzuse părul, indiferent față de aceste emanații îngrețeșătoare, care îi făceau atmosfera de nerespirat, continua să citească și să recitească pergamentele neînțelese. Era luminat de un fel de strălucire serafică. Abia își ridică ochii când simți că se deschide ușa, dar această privire i-a fost de ajuns fratelui său pentru a citi în ea repetarea destinului ireparabil al străbunicului lor. Erau peste 3.000, se imagini să spună José Arcadio Segundo. Acum sunt sigur că erau toți aceia care fuseseră atunci la gară. A plouat 4 ani, 11 luni și 4 zile. Au fost epoci în care picura numai și toată lumea își îmbrăca hainele de sărbătoare și lua un aer de convalescență pentru a sărbători înseninarea, însă foarte curând se obișnuiră să nu mai vadă în aceste pauze decât semnele unei nemiloase recrudescențe. Cerul se deșerta în vijelii pustiitoare și dinspre miază noapte se năpustau uraganele care smulseră acoperișuri, dărâmară ziduri și dezrădăcinară ultimele trunchiuri ale plantației. La fel ca odinioară, în timpul ciumei nesomnului, de care Ursula și-a mintit în cursul acelor zile, flagelul însuși avea să născocească mijloacele de apărare împotriva plictiselii. Aureliano Segundo se număra printre aceia care făcură maximum pentru a nu se lăsa biruit de inactivitate. Trecuse pe acasă pentru un motiv fortuit, chiar în seara în care Mr. Brown invocase furtuna și Fernanda a vrut să vină în ajutor cu un cortel pe jumătate sfâșiat pe care îl găsi într-un dulap. "Nu e nevoie," zise el. "Rămân aici până încetează ploaia." Nu era, bineînțeles, un angajament ineluctabil, dar puțin a lipsit ca să-l respecte întocmai. Întrucât garderoba lui era la Petra Cotes, își dezbrăca la fiecare 3 zile hainele pe care le purta și aștepta în izmene să-i le spele. Ca să nu se plictisească, se apucă să repare numeroasele deteriorări pe care le suferise casa. Ajustă balamalele, unse închizătoarele, strânse șuruburile, redresă cremonele. Timp de câteva luni fu văzut pretutindeni cu o lădiță de unelte pe care le uitaseră pe semne țiganii de pe vremea lui José Arcadio Buendía și nimeni n-ar fi putut spune dacă din cauza gimnasticii involuntare, a plictiselii hibernale sau a abstinenței forțate, burdihanul lui se desumflă puțin câte puțin ca un burduf, chipul lui de broască țestoasă fericită deveni mai puțin sângeriu și mai puțin proeminentă bărbia sa dublă, până ce întreaga lui înfățișare deveni mai puțin pachidermică și putu să-și lege iar și returile la pantofi. Văzându-l cum monta clanțele și cum deregla orologiile, Fernanda se întrebă dacă nu cumva era pe punctul de a cădea și el în viciul de a face pentru a desface, cum făcea colonelul Aureliano Buendía cu peștișorii lui de aur. Amaranta cu nasturii și cu lințoliul, José Arcadio Segundo cu pergamentele și Ursula cu amintirile. Dar nu era așa. Partea proastă era că ploaia răsturnase totul, că angrenajele mașinilor celor mai aride înfloreau dacă nu erau unse cu ulei tot la 3 zile, că firele de brocat se oxidau și că pe lenjeria umedă creșteau alge de șofran. Atmosfera era atât de umedă încât peștii ar fi putut intra pe ușă și ieși pe fereastră, navigând prin aerul încăperilor. Într-o dimineață, trezindu-se, Ursula simți că se sfârșește într-un fel de lecin pașnic și ceruse chiar să fie adus părintele Antonio Isabel, dacă era nevoie, pe targă, când Santa Sofia de la Piedad descoperi că are spatele acoperit cu un mozaic de lipitori. Le dezlipiră una după alta, frigându-le cu cărbuni, cu puțin înainte de a fi sub tot sângele. Au trebuit să sape canale pentru a evacua apa din casă, pentru a ogoli de melci și broaște, pentru ca poderele să se poată zvânta, să se scoată cărămizile puse sub picioarele paturilor și să reînceapă să umble în pantofi. Distrat de multiplele mici lucrări de reparații care îi rețineau toată atenția, Aureliano Buendía nici nu realiză că începuse să îmbătrânească, până în seara când, privind apusul timpuriu al soarelui dintr-un balansoar, își dădu seama că se gândește fără să freamăte la Petra Cotes. Nu ar fi avut nimic împotrivă să se întoarcă la dragostea searbădă a Fernandei, a cărei frumusețe devenise mai calmă odată cu vârsta coaptă. Însă ploaia îl ținuse la adăpost de orice pornire pătimașă și insuflase seninătatea spongioasă a lipsei de pofte. Îi plăcea să se gândească la lucrurile pe care le-ar fi putut face odinioară pe această ploaie care cădea deja de peste un an. El fusese unul dintre primii care au adus tabla de zinc la Macondo, cu mult înainte ca compania bananieră să o fi lansat la modă, numai cu scopul de a acoperi dormitorul Petrei Cotes și de a gusta sentimentul de profundă intimitate pe care i-o dădea pe vremea aceea plescăitul ploii pe acoperiș. Dar chiar și aceste amintiri nebunatice ale tinereții sale extravagante îl lăsau insensibil, ca și cum ultimele chefuri ar fi epuizat toate resursele sale de lubricitate și nu i-ar mai fi rămas decât această compensație minunată de a le putea evoca fără amărăciune și remușcare. S-ar fi putut crede că potopul îi dăduse ocazia să stea să reflecteze și că această febra a cleștelor și a biuretelor redeșteptase în el nostalgia târzie a atâtor meserii folositoare pe care le-ar fi putut exercita și nu le exercitase niciodată în viață, dar niciuna, nici alta dintre aceste două alternative nu era reală, căci de fapt acea ispita unei existențe sedentare și casnice care îi tot dădea târcoale nu era rodul chipzuinței și nici al experienței. Această atracție venea de mult mai departe, parcă dezgropată de furia ploii, din vremea când citea în cabinetul lui Melchiade poveștile minunate cu covoarele zburătoare și cu balenele care se hrăneau cu vapoare, cu echipajele lor, cu tot. Într-una din aceste zile, profitând de un moment de neatenție al Fernandei, apăruse pe verandă micuțul Aureliano și bunicul lui află taina existenței sale. Îi tăie părul, îl îmbrăcă, îl învăță să nu se mai teamă de oameni și în puțină vreme își dădu seama că era un adevărat Aureliano Buendía, cu pomeții săi proeminenți, cu privirea sa mirată și cu aerul său solitar. Fernanda se simți ușurată. Trecuse multă vreme de când socotea deplasat orgoliul de care dăduse dovadă, dar nu știa cum să-l remedieze. Cu cât se gândea mai mult la soluții, cu atât acestea îi se păreau mai puțin rezonabile. Dacă ar fi știut că Aureliano II avea să ia lucrurile așa cum le luase, cu complezența unui bunic bun, ar fi renunțat la atâtea ocoluri și amânări și s-ar fi găsit încă de un an eliberată de această mortificare. Pentru Amaranta Ursula, căreia îi crescuseră dinți noi, acest nepot a fost ca o jucărie, jucăușă care o consolă de plictiseala ploii. Aureliano II își aminti atunci de enciclopedia engleză de care nu se mai atinsese nimeni în fosta camera lui Meme. Începu să le arate copiilor planșe, îndeoseb cele cu animale, iar mai târziu hărți geografice, fotografii cu țări îndepărtate și personaje celebre. Întrucât nu cunoștea engleza și abia putea recunoaște orașele cele mai vestite și personajele cele mai familiare, se puse să inventeze nume și legende pentru a satisface curiozitatea nepotolită a copiilor. Fernanda credea sincer că soțul ei aștepta încetarea ploii pentru a se întoarce la concubina lui. În cursul primelor luni ale ploii, se temea ca nu cumva el să încerce să se strecoare în camera ei și să trebuiască să îndure rușinea de a-i destăinui că de la nașterea Amarantei Ursula nu mai era capabilă de o asemenea împăcare. Aceasta era cauza acelei corespondențe febrile cu medicii nevăzuți, întreruptă de frecventele dezastre ale poștei. În primele luni, când se află că trenurile deraiau din pricina furtunii, o scrisoare a medicilor nevăzuți o preveni că ale ei se rătăciseră. Mai târziu, când raporturile ei cu corespondenții necunoscuți fură suspendate, ea se gândise foarte serios să-și pună masca de tigru pe care o folosise soțul ei la carnavalul sângeros pentru a se lăsa examinată sub un nume fals de către medicii de la compania bananieră. Însă una din nenumăratele persoane care se perindeau prin casă aducând veștile ingrate despre potop, o informă că în curând compania era pe cale să-și demonteze dispensarele pentru a le transporta sub un cerc mai blând. Atunci își pierdu orice speranță. Se resemnă să aștepte ploaia să înceteze și poșta să revină la normal și în acest timp recurse la resursele inspirației pentru a se ușura de suferințele ei ascunse, căci ar fi preferat să moară mai degrabă decât să intre pe mâna singurului medic rămas la Macondo, extravagantul francez care se hrănea cu iarbă pentru măgari. Se apropiase de Ursula, sigură că aceasta cunoaște un paliativ pentru suferințele ei. Însă obiceiul surcit pe care l-avea, dar nu le spune lucrurilor pe nume, o făcea să vorbească despre față, ca și cum ar fi fost dosul, să substituie nașterea cu expulzarea, să înlocuiască pierderile prin arsuri, pentru ca totul să pară mai puțin rușinos. Astfel că Ursula ajunse la concluzia că necazurile ei nu erau uterine, ci intestinale, și o sfătui să ia pe stomacul gol un săculeț cu calomel. Dacă n-ar fi fost această suferință, care n-ar fi avut nimic rușinos pentru cineva care n-ar fi pătimit și de pudoare extremă, și dacă n-ar fi fost ea pricina că scrisurile s-au pierdut, ploaia n-ar fi incomodat-o cu nimic pe Fernanda, căci la urma urmei toată viața ei se scursese ca și cum n-ar fi încetat să plouă. Ea nu modifică într-un nimic orarele și nu părăsi niciun rit. În timpul când masa încă mai era înălțată pe cărămizi și scaunele așezate pe scânduri pentru a-i feri pe comestin să-și ude picioarele, ea continua să se slujească de fețele de masă de in și de serviciile chinezești, aprinzând candelabrele, deoarece consideră că nu se puteau invoca de pretext calamitățile pentru a se nesocoti bunele maniere. Nimeni nu mai ieșea din casă. Dacă ar fi fost după Fernanda, n-ar mai fi ieșit nimeni niciodată, nu numai de când a început să plouă, ci cu mult mai devreme, deoarece ușile, după părerea ei, nu fusese reinventate decât pentru a fi închise și curiozitatea față de ceea ce se petrece pe stradă era o treabă de destrăbălată. Cu toate acestea, ea a fost prima care să privească afară atunci când a fost prevenită că trece în mormântarea colonelului Herineldo Marquez, dar ceea ce văzu atunci prin fereastra întredeschisă o lăsă într-o astfel de stare de întristare, încât multă vreme se căi de această slăbiciune. Cu greu ți-ai fi putut închipui un convoi mai mizerabil. Sicriul fusese așezat într-un car tras de boi, acoperit cu un mic umbrar din frunze de bananier, însă ploaia cădea cu atâta putere și străzile erau atât de împotmolite, încât la tot pasul se potigneau roțile și umbrarul era pe cale să se desfacă. Trombele de apă tristă care cădeau peste sicriu îmbibaseră complet drapelul care fusese întins deasupra și care nu era altul decât stindardul însângerat și plin de praf de pușcă pe care îl renegaseră cei mai venerabili dintre veterani. Pe sicriu puseseră și sabia cu ciucuri de aramă și mătase, aceeași pe care o atârnase colonelul Herineldo Marquez în cuierul salonului, pentru a intra neînarmat în odaia de cusută a Amarantei. În urma carului, câțiva desculți, toți cu pantalonii suflecați până sub genunchi, ultimii supraviețuitori de la capitularea de la Neerlandia, se bălăceau prin noroi, ținând într-o mână ciomagul de mânat boi, iar în cealaltă o cunună din flori de hârtie decolorată de ploaie. Apărură ca niște fantome pe strada aceasta, care încă mai purta numele lui Aureliano Buendia, și toți priviră în tăcere casa înainte de a coti după colțul pieței, unde au trebuit să ceară ajutor pentru a despotmoli carul. Ursula o rugase pe Santa Sofia de la Piedad să o aducă până în pragul ușii. Urmări peripețiile înmormântării cu atâta atenție, încât nu-i trecu nimănui prin gând să se îndoiască de faptul că vede, mai ales că mâna ei ridicată ca un arhanghel vestitor, bătea măsura în ritmul zdruncinăturilor carului. Adio, Herineldo, fiule, strigă ea. Salută-i pe ai mei și spune-le că ne vedem când se oprește ploaia. Aureliano Segundo o ajută să se întoarcă la patul ei și, cu aceeași dezinvoltură pe care o arăta întotdeauna față de ea, o întrebă despre semnificația acestui adio. Este adevărat, îi zise ea. Nu mai aștept decât oprirea ploii ca să mor. Starea străzilor îl neliniști pe Aureliano Segundo. Preocupat cu întârziere de soarta animalelor sale, își aruncă o pânză cerată în spate și se duse la Petra Cotes. O găsi în curte, cu apa până la brâu, încercând să despotmolească hoitul unui cal. Aureliano Segundo-i veni în ajutor, înarmat cu o bară de fier și trupul enorm, se răsuci și se lăsă târât de torentul noroiului lichid. De la începerea ploii, Petra Cotes își petrecuse toată vremea curățindu-și curtea de animale moarte. În cursul primelor săptămâni, îi trimise mesagii lui Aureliano Segundo ca să ia măsuri de urgență. Dar el răspunsese că nu era nicio grabă, că situația nu e alarmantă și că va reflecta asupra unor măsuri de îndată ce se va opri ploaia. I-ai trimise vorbă că pășunile sunt inundate și că vitele se refugiază spre locurile înalte unde nu e nimic de mâncare și unde cad pradă tigrilor și molimei. Nu se poate face nimic, îi răspunsese Aureliano Segundo. Când va înceta ploaia, se vor naște altele. Petra Cotes văzuse cum mureau cirezi după cirezi și abia dacă mai pridida să taie vitele rămase împotmolite. Cu o neputință surdă, vedea cum potopul distruge implacabil o avere care într-o anumită epocă era considerată ca fiind cea mai însemnată și mai solidă din întregul Macondo și din care nu mai rămânea decât această duhoare. Când Aureliano Segundo se hotărâ să se ducă să vadă ce se petrece, nu mai găsi decât cadavrul calului și un catâr scheletic între ruinele grajdului. Petra Cotes îl văzu sosind fără surprindere, fără bucurie și fără dușmănie și abia își permise să surâdă ironic. Noroc, îi zise ea. Îmbătrânise mult. Nu mai avea decât pielea pe os, iar ochii ei săgetători de fiară sălbatică deveniseră triști și blânzi din pricină că privise atât de mult ploaia. Aureliano Segundo rămase peste 3 luni la ea, nu că s-ar fi simțit mai bine acolo decât în propria sa casă, ci pentru că a avut nevoie de tot acest răstimp pentru a lua hotărârea de a-și arunca iarăși pe umeri acea bucată de pânză cerată. Nu e nicio grabă, zise el așa cum spusese și în cealaltă casă. Să așteptăm. Poate că va înceta ploaia în ceasurile următoare. În cursul primei săptămâni, putu să se obișnuiască cu ravagile pe care le cauzaseră timpul și ploaia asupra stării sănătății iubitei sale și, încetul cu încetul, începu să o vadă iar așa cum era altădată, amintindu-și de nestăpânirile sale vesele și de fecunditatea delirantă pe care dragostea lor o stârnea în animale și, fie din dragoste, fie din interes, într-o noapte din săptămâna a doua, o trezi prin mângâieri violente. Petra Cotes nu reacționă. Stai liniștit și dormi, murmură ea. Nu mai sunt vremuri pentru așa ceva. Aureliano Segundo se văzu reflectat în oglinda de deasupra patului, văzu și raspinării Petrei Cotes ca un rând de mosoare înșirate pe un mănânc de nervi veștejiți și înțelese că ea avea dreptate nu din pricina vremurilor, ci chiar a lor, care nu mai erau unde ajuns de tineri pentru asemenea lucruri. Aureliano Segundo se întoarse acasă cu cuferele sale, convins că nu numai Ursula, ci toți locuitorii din Macondo așteptau să înceteze ploaia pentru a muri. Îi văzuse în trecere șezând în odăile de primitul aspeți, cu privirea pierdută, cu brațele încrucișate, simțind cum trece timpul scurgându-se dintr-o dată, un timp lăsat în voia lui, deoarece era inutil să-l divizezi în luni și în ani, în zile și ceasuri, când nu se putea face altceva decât să contempli ploaia. Copiii îl întâmpinară cu bucurie pe Aureliano Segundo, care se apucă să cânte din acordeonul său astmatic. Însă acest concert nu le reținua atenția în asemenea măsură ca ședințele de enciclopedie, astfel că își reluară întrunirile din odaia lui Meme, unde imaginația lui Aureliano Segundo transformă balonul dirijabil într-un elefant zburător care își căuta un loc unde să doarmă printre nori. Într-o zi dădu peste un cavaler pe care aspectul lui exotic nu-l împiedica să păstreze un aer de familie, și după ce le examină multă vreme, ajunse la concluzia că era un portret al colonelului Aureliano Buendia. El arătă Fernandei, care admise și ea asemenarea acestui călăreț nu numai cu colonelul, dar și cu toți membrii familiei, deși în realitate era vorba de un general tătar. Așa își trecea vremea, între colosul din Rodos și îmblânzitorii de șerpi, până ziua când soția lui îl anunță că n-au mai rămas decât 10 kg de carne sărată și un sac de orez în hambar. Și ce vrei să fac?" întrebă el. Eu nu știu," replică Fernanda. Această chestiune îi privește pe bărbați." Prea bine," răspunse Aureliano Segundo. Vom mai vedea după ce va înceta ploaia." Continuă să arate mai mult interes pentru enciclopedie decât pentru această problemă domestică, chiar și atunci când trebuie să se mulțumească cu fărămituri de carne și un pic de orez la dejun. Pentru moment nu se poate face nimic," zicea el. Nu va ploua toată viața." Și cu cât amâna la calendele grecești necesitățile presante ale hambarului, cu atât creștea indignarea Fernandei, până când protestările ei accidentale, exploziile ei puțin frecvente, ajunseră să se descarce într-un torent dezlănțuit, imposibil de stăpânit, care începu într-o bună dimineață ca un monocord monoton de ghitară și, pe măsură ce trecea ziua, urca câte un ton din ce în ce mai alimentat, din ce în ce mai generos. Aureliano Segundo nu băgă de seama acest pomelnic de reproșuri decât în ziua următoare, după micul dejun, când se simți complet zăpăcit de un bâzit care se auzea din ce în ce mai limpede și pe note mai înalte decât rumoarea ploii, care nu era altceva decât Fernanda, care umbla prin toată casa, plângându-se că a fost educată ca o regină pentru a sfârși ca o slujnică într-o casă de nebuni, cu un soț trândav, idolatru, libertin, care tot timpul zăcea pe spate cu gura căscată, așteptând să-i cadă pâinea din cer, coaptă gata, în timp ce ea se spetea încercând să mențină la suprafață un cămin care nu se mai ținea decât într-un fir de păr, un cămin unde erau atâta de făcut, atâta de suportat și de îndreptat, de când bunul Dumnezeu făcea să răsară soarele până în ceasul asfințitului, când se ducea la culcare în pat cu ochii împăienjeniți de atâta oboseală. Și cu toate acestea, nimeni nu-i spunea vreodată o vorbă bună, ori bună ziua, ori Fernanda, ai dormit bine? Și nici nu o întreabă nimeni, măcar din respect, pentru ce era atât de palidă, pentru ce se scula cu cearcănele astea violete, deși nici nu se aștepta de fapt la așa ceva din partea restului familiei, care la urma urmei o considerase întotdeauna ca o piedică, ca o treapă de care te servești să apuci oala fără să te arzi, ca o marionetă caragioasă desenată pe pereți și care șușotau tot timpul prin colțuri, bârfind-o pe ea, făcând-o mironosiță, făcând-o fariseică, făcând-o șopârlă înrăită, ba chiar și amaranta, odihnească-se în pace, cutezase să spună în gura mare că era una dintre acelea care își confundă fundul cu săptămâna mare, binecuvântat fie Domnul, ce cuvinte! Și ea îndurase totul fără să spună nimic, supunându-se voiei tatălui ceresc, dar paharul dăduse pe din afară când sceleratul acela de Jose Arcadio Segundo pretinsese că pierzania familiei se datora faptului că i-au deschis ușa unei fandosite. Închipuiți-vă numai, o fandosită care ar fi vrut să le poruncească tuturor, Dumnezeule bun, o fandosită cu limba despicată și din aceeași plămădeală cu acei filfizon trimiși de guvern ca să masacreze lucrătorii, auziți dumneavoastră, și că spunând acestea, se refera, n-o să credeți, la ea însăși, la fina ducelui de Alba, o doamnă a cărei descendență provoca crize de ficat soțiilor președinților, care aparținea nobilimii de sânge și care avea dreptul să semneze cu 11 patronimice peninsulare și care era singura muritoare din acest sat de bastarzi, care nu se încurca atunci când avea în fața ei 16 tacâmuri diferite, ca să audă după aceea pe desfrânatul ei soț, murind de râs, zicând că un număr atât de mare de linguri și de furculițe și de cuțite și de lingurițe nu se potrivește cu bunii creștini, ci cu miria pozii. Și tot ea era singura care putea spune cu ochii închiși când trebuie să se servească vin alb, din care parte și din care cupe, și când trebuie să se servească vin roșu, din care cupe și din care parte, nu ca sălbatica aceea de amaranta odihnească-se în pace, care credea că vinul alb se servește ziua și vinul roșu seara, precum și singura de pe întregul litoral care se putea lăuda că nu și-a făcut nevoile în altă parte decât în oala de noapte de aur, pentru ca după aceea, colonelul Aureliano Buendia odihnească-se în pace, să aibă îndrăzneala să o întrebe, cu fierea lui era de mason, de unde îi se trăgea ei un astfel de privilegiu, să facă în loc de rahat flori de astromelii, luați seama, să aud astfel de cuvinte, și care nata, fica ei, care în chip indiscret o văzuse făcându-și treaba mare în dormitor, să răspundă că, într-adevăr, oala era cu totul de aur și cu însemne heraldice, dar că ceea ce era înăuntru era chiar rahat, rahat organic, și chiar mai rău decât altele, deoarece era rahatul unei fandosite. Da, închipuiți-vă, propria ei fică, măcar că nu-și făcea iluzii despre restul familiei, dar avea oricum dreptul să aștepte ceva mai multă considerație din partea soțului ei, deoarece, de bine de rău, taina cununiei făcuse din el consortul ei, susținătorul, defloratorul ei legal, care își asumase în toată libertatea și suveranitatea, răspunderea grada o smulge de la vatra părintească, unde nu-i lipsea și nu se putea plânge niciodată de nimic, unde împletea cununi funerare numai din plăcerea de a-și ocupa timpul, deoarece însuși nașul ei trimisese o scrisoare cu semnătura lui și cu pecetea inelului său imprimată în ceară, în care îi spunea limpede că mâinile finei lui nu sunt făcute pentru nevoile acestei vieți mărunte, ci numai pentru a cânta la clavecin. Dar cu toate acestea, nebunul ei de bărbat o smulsese de acasă cu toate avertismentele și prevenirile și o adusese în această căldare infernală, unde te sufocai de căldură, și chiar înainte de a apuca să ducă până la capăt abstinența de la Rusali, el se furișase cu cuferele lui transhumante și cu acordeonul său de chefliu să se destrăbăleze lângă o mizerabilă căreia era de ajuns să-i vezi fesele, ce mai încolo și încoace, ce-am zis, am zis. Era de ajuns să o vezi clătinându-și fesele ei de iepșoară, ca să-ți dai seama că era... că era o... una cu totul deosebită de ea. Ea care știa să rămână doamnă într-un castel ca și într-o cocină, la masă ca și în pat, o doamnă din născare, temătoare de Dumnezeu, ascultând de poruncile lui, supusă hotărârii lui și cu care desigur că nu putea face toate acrobațiile și nici să ducă acea viață de coate goale pe care o ducea el cu cealaltă, care fără îndoială că se preta la orice, ca și matroanele franțuzoaice și chiar mai rău, dacă stai să te gândești, deoarece acestea din urmă aveau cel puțin onestitatea de a-și pune o lampă roșie la poartă, la astfel de porcării, închipuiți-vă, n-ar mai fi lipsit decât asta. Cu mult iubita fică unică a doamnei Renata Argote și a lui Don Fernando del Carpio, și îndeosebe acestuia, bineînțeles, omul sfânt, creștin din cei mai cucernici, cavaler al Ordinului Sfântului Mormânt, făcând parte dintre aceia care primesc direct de la Dumnezeu privilegiul de a se conserva intacți în mormânt, cu pielea curată și strălucitoare ca satenul unei rochii de mireasă, cu ochii vii și diafan ca smaragdele. Ia că asta nu e adevărat, o opri Aureliano Segundo. Când l-au adus, puțea deja. Avusese răbdare să o asculte o zi întreagă ca să o poată prinde cu greșeala. Fernanda nu-i dădu nicio atenție, însă coborâ vocea. În seara aceea, în timpul cinei, bombănitul exasperant al acestui pomelnic acoperise zgomotul ploii. Aureliano Segundo mâncă puțin, cu nasul în farfurie, și se retrase de vreme în odaia lui. A doua zi, la micul dejun, Fernanda tremura toată. Avea o mină de parcă ar fi făcut noapte albă, însă părea că se ușurase complet de ceea ce avea pe inimă. Cu toate acestea, când soțul ei o întrebă dacă nu s-ar putea să mănânce un nou fiert moale, ea nu se mărgini să-i răspundă pur și simplu că ouăle se terminaseră încă de săptămâna trecută, ci se lansă într-o critică violentă împotriva bărbaților care își petreceau vremea adorându-și buricul și care aveau apoi pretenția să li se servească pe tavă ficați de ciocârlie. Aureliano Segundo duse copiii să se uite prin enciclopedie, ca de obicei, iar Fernanda se prefăcu că face ordine în camera lui Meme, numai pentru ca el să o audă cum mormăia că trebuie să ai tupeu, nu glumă, ca să le spui acestor bieți nevinovați că însuși colonelul Aureliano Buendia era înfățișat în enciclopedie. După amiază, în timp ce copiii își făceau siesta, Aureliano Segundo se așeză pe verandă și Fernanda îl urmări până acolo, provocându-l, săcăindu-l, sucindu-se în jurul lui cu băzăitul ei implacabil de bondar, spunând că, de bună seamă, când nu mai aveau decât pietre de pus în gură, soțul ei stătea tolănit ca un sultan din Persia, contemplând ploaia, căci nu era decât un pier de vară, un pește ordinar, un neisprăvit, mai molatic ca un ciucure de bumbac, obișnuit să trăiască pe spinarea femeilor, convins că s-a căsătorit cu soția lui Ioan, aceea care a rămas atât de liniștită după povestea cu balena.